ήρθε και σε μένα μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Απ' αυτές που κρατάνε φοιτητές, απ' αυτές που ξεσχίζει ο χαφιές, απ' αυτές που κρεμάνε φοιτητές στην καρδιά τους. Τσε Γκεβάρα, Τσε Γκεβάρα, Τσε περπατά, τη ζητά και για σένα με ρωτά, τη ζητά και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ. Τσε Γκεβάρα, Τσε Γκεβάρα, Τσε τα κάψε το χιόνι.